قرآن مخترم آردن کو دا مولانا مبتی مجتبا آمیر صاحب دا دور تفسیر قرآن دا 260 نمبر کی سج چی پا مدرسہ جوائر قرآن سلیم خان کی پا 7/8/2008 کی شعر دا دید ملائی دو پتایا ساتی اشاد تاید سنت کے سج این سیڈیز مرکل دکان نمبر 23 عبدالرحمت لازان از دین چوک جانگیر اور سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 حکون ولا تبکون او خان دیو جاڑینا وانتم سامدون او تاسوی غافلا او تاسوی غافلا غافلی نو عبادت تابداریو که دیو اللہ او عبادتو که اغتا عبادتو که اغتا یواز دا اللہ او که تابداریو داغنا حاجات پلو غاڑی سورت کے سلور وارا مقاصد ذکر کرل سورت قمر مکی سورت تے وہ درشم پس دی سورت تارق او مخ کی دی سورت سوادنا پس د سورت طارق او مخ کې د سورت صادنا و درشم سورت کې مخ کې وی ازفات الازفا رز رانیز دیشوا ندلتا داغی رز سهالات ذکر کئی خوشان ابصارهم و موتم کی ویم افمن هذا الحديث تعجبون دې قران ناريانه گی اريانه دو ته ضرورت دا خو قران نه دي ولقد يسرنا القران للذكر دا هما سان کړي بل مخ کې اجمالی په لاندو د قومونو تذکره وکړه نو دلته دا غیغه عذابونه ذکر کړي دلتا داغی عذابون ذکر کئی داود سورت تا نفی دا شرک فی البرکت دی دریو سورتونو کی بیاو داوی سورت قمر کی سورت رحمان او سورت واقع دیکی یو مسئلہ ذکر کئی رد شرک فی البرکت انداز بے بدلی اغدر سربوام انشاءاللہ و دلتا داوشوا رد شرک فی البرکت دا ذکر دا پا آیات نمبر 49 کی اِنَّا كُلَّ شَيْن خَلَقْنَاهُ بِقَدَر تو چه دا غیر نا خیر و برکت غواری دا اللہ اندازی خراب ایسو دا خو اللہ ارشیس پا اندازہ پیدا کرده طول صورت یو سبق تے دا ابتدان صداقت دا نبی علیہ السلام چه دا کما خبره کهنو بلکل رشتی نده بیا یره دا آخرت چه که خیر و برکت دا بل نغواره نو آخرت که بده سحالی بیا نمونه دا خیر او دا بخیره تفصیلی نمونه دا خیر او دا بخیره تفصیلی بیا داوه دا صورت او ختم دا صورت پا بشارت پانده ختم د سورت په بشارت امتیازات اقتربت الساعه ناشنا دعا د نوح علیہ السلام انی مغلوب فانتصر یو جمله پنځه زلا ولقد یسرنا القران للذکر فهل من مدکر وسنی امت تا یو ناشنا زورنا پا سالور سلویختم پینز سلویختم کی دری سلویختم سالور سلویختم پینز سلویختم کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت ساعت وانشق القمر نزدیش و قیامت او چاو دا سپگمائی دو زائشوا دیسا مطلب ایغو مطلب اقتربت الساعت وانشق القمر نزدی بشی قیامت وانشق القمر او بس پوچیس بگمائی دا یر دا قیامت شوا چی دا علامو دا قیامت ندا علامو دا قیامت نا چی سپگمائی با وچوی اور سواز نظام بختم شی دویم مانا چی دا دلیل توحید دے اقتربت الساعت قیامت نزدې شو ان شق القمر او چاود سپوږمۍ چې الله رب العزت دا سپوږمۍ چول شي نو ستا حاجاتم سر کول شي خیر او برکت دلون در کول شي. دریم دا دلیل د رسالت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی. دلیل ده رسالت د نبی علیہ السلام. اقتربت الساعه د نبی علیہ السلام دا راتلو بعثت انا وصاتک تاین د نبی علیہ السلام دا راتلو دا قیامت خبردار دی. قیامت څه دی؟ خبردار دی. نو ون شقل قمر دای معجزه چمو سپوږمۍ او چاو دا نبی علیہ السلام ته وی پیدا سپوږمۍ او چاو نبی علیہ السلام ته اشاره وکړه نیمه یو پر لړا نیمه بل پر لړا نیمه یو خو لړا نیمه بل خو دا دلیل له په رسالت د نبی علیہ السلام باندې. اوس ځنی وی ویرا دا خو ټوله دنیا کې نه ولیدل شي په کار چې دا خو لوی انقلاب راغله وی چار چا سکړه وی لیدل نه یو جواب مطالعه چې کم نه جدا جدا دي دار چا ځان له مطلب دا دویم جواب کم مطلب یو شي زید راختلو د سپګمای ټوله دنیا کې څه شي یو شي نو ضروري نه چیر زید مطلب صافي چې ته دی وریزي او چې ته دی دغه اسمان شینی ضروري ده چیر زید مطلب صافي. سالورم جواب کم مطلب صافي نو ضروري نه چې ټول خلک دی اسمان ته ګوري کنه سپګمای تندر نیولی هر چا خولي لیدلی یو کس نیم سکوري لیدلی نور سوګ دې اسمان ته نو ګوري کنه. سالورم جواب علاوه د دینه دا چې مالیبار تاریخ فرشته لیکي چې هندستان کې یو هندو مالیبار هغه وای چې ما انشق القمر ولید په هندستان کې مالی دلو او زه د هغه د وجنه مسلمان شوم. تاریخ فرشته لیکي چې یو هندو مالیبار هغه چې کندنه دالی دلو نو لیدل شوی دا چا بیان کړی دا چا بیان نه کړی وان شق القمر او چاد سپوږمۍ وای یو روایت یوریزو او کوین دی هر یو معجزہ وای یو روایت او کوین دی هر یو نه خا یوریزو نه ډډکی وی کول وای سحر مستمر جادو دی مضبوط د مری اون جادو دی مضبوط یا سحر مستمر جادو دی همیشه د استمرار نه یا سحر مستمر جادو دی ختمیدونکې د مرور نه جانا زاهب ختمیدونکې قوی مستمر دا زاهب وکذبوا او دې نسبت دروغ کوه تبو اهواهم روان دي په خپل خیالونو پسې وکړو امر مستقر او هر یو فیصله هغه لزاید راتلو دی مستقر هغه د ودریدونکې هر یو فیصله په خپل ځای کې کیږي. ولقد جاءهم من الانباء او یقین راغلی دی تا من الانباء د ناشنا واقعاتنا غفیه مزدجر چې پاغي کې دي چې کمنو راټل دی راټل لبکی حکمتم بالغا حکمت ته رسیدونکې حق تا بالغا یا رسیدونکې زړونو تا مؤثر فی القلوب بالغۃ اثر کونکه او قل لهم قولا بلیغا حکمتم بالغا اثر کونکه پس لکی فما تغنی النظر نو فائدہ بورنکی یراول او یا يرون کی فتول انم دړتنو کا یوم یذعدا پکمر چراو بلی بلن کے الاشے انو کور یوسز ناشنا تا خوشان افسارهم ذلیل و استرگی دے یخرجون من الاجداد راوزی بعد قبرن نا کا نوم جراد منتشر لک چوی بدا امل خان خواروا خواروار کرور مهتعینا ال الدا منډو ان کی بوی آواز کو ان کی تا یقول الکافرون ھذا یوم ناصر وای بین کار کو ان کی برکت دا اللہ نا الکافرون انکار کون کی دی خیر و برکت دا اللہ نا ادبل چانا خیر و برکت گرن کی چه دا دی یورت سختا کذبت قبل هم نمونو تو گروس دی بی خیره نمونی قومنو سوم رضیات او اللہ چه بکی بی خیره کرنو بی خیره نو علیہ السلام یکی آوازی و سوم ارد میدانان خو اللہ بکی سوا چو خیر کذبت قبل هم نسبت دروغو کمخ کدی نسبت دروغ کرو مخ کدی نا قوم نو علیہ السلام فکذبو ندی نسبت درو که زمان بنده تا وقال ویویل مجنون وز دو جر لیوانه دی رتل شوی یو مانا وز دو جر رتل شوی چا ہوئی رتل شوی دی چا نو وز دو جر من الجنات رتل شوی دی پیریانو نا رتل شوی دی پیریانو نا یا فکذبو آبدانا وقالو مجنونون او دی وی لیوانه دی وز دو جر داد اللہ داغی حکایت کی وز دو جر رټلې شوی دید طرفنا چه دی سکو راتو فدعا ربهو انی مغلوبون فانتصر نزاری اکڑا پی ریاد اکڑا خپل رب تا چه انی مغلوبون چه اقینن زیمه کمزور اینو زمایم دادو کا ففتحنا ابواب السمای بما ام منحمر نپران استمنگا دروازه دا اسمان بما ام منحمر پوبو پشل بایدون کو پوبو پو شل بایدون کو وفجرن ارض عیونن او بایولی منگا دزمکین چینی من الارض عیونن او بایولی منگا دزمکین عیونن چینی یا او بایولی منگا دزمکا لجهت دچینونا تمیز بشی فلتقل ما والا امرن قد قدر نجوزای شو با دبرا و دخکتا فلتقل ما یوزای شو با دا اسمان و دزمکی علا امرن پا یو اندازا پا یو فیصل بانی قد قدر چداغی اندازا کرشو و حملنا و اوچد کمنگا دی نوح لرا علا ذات الواحن پا خاوند دا تختو باندی و دو سرو دا میخونو تجریب آجنینا چروان و زمان دا سرگو دولان دی جزا اللی من کان کفر مانا اغرقو انتصار اللی من کان کفر جزا اللی من کان کفر دا پار دا بدلو غستلو دا آغا چاچ دا آغا انکار کرے شویو انکار کرے شویو دا چاو نو علیہ السلام دا آغا دا پارم بدلو آغستا اغرقو انتصار اللی من کان کفر غر کرے شو دا پار دا بدلو دا آغا چا چا دا آغا انکار کرے شویو ورقت ترکنا آیتا یقینا پر خود لمنگا دل ریو نخا او سموی ٹوٹے دا کشتے دنشتے فحل من مدکر نو آشتر ایو یاد انکے نصیحت غستن کے فکے فکانا عذابی و نظور نصرانگی میں عذاب و یرول ولقد یسرن القرآن لذکر یقینا قسم نے چیسان کرنے دا قرآن دا پار دا یاد اولو دا پار لذکر دا پار دا نصیحت غستلو نصیحت لاسان دے استنباطات تیسی دی گران دی ذکر و خلق مشکلات القرآن لگی یعنی بیا مشکلات القرآن تا ضرورت ہو نا لذ ذکر نصیحت دا پار سدے آسان دے اور استنباطات مسائل را استل اجتہادات اتی گران دی لذ ذکر را منگ چی سنگوائیو دا نصیحت دا پار منگوائیو نصیحت دا پار سدے آسان دے لذ ذکر فعل بم مدکر نو آشتا دے سوک نصیحت غستن کے نو فعل بم مدکر نو نن سبا خلق جواب سدے نشتے نشتے یا اللہ زمان جواب دار چی و منگ حاضر یا اللہ منگ آجزانو لنصیحت را کتنا فعل میں مدہ کرنو آئیستے سوگ نصیت اغسطن کے کذبت قادن نسبت درو کڑو آدیانو فکے فکانت دوی منمونہ دے بے خیر آئے آدیان ویلوی شیونو ویلوی امریکانیانو فاللہ رب بولید ہر سو سر سامانو نو سر ڈیرو کنا اللہ رب بے خیر اکڑل کذبت قادن نسبت درو کڑو آدیانو فکے فکان آزابی و نظر نسرنگی شو آزابا و یرول میں ان نار سلنا علیم یقنن روا ملو زول پا دیبانی اوا سخت یخا سور سوران سخت یخا بلکل یخا وان پی راوستا فی او من اصف مستمر رو پا غرس پیرا دائمه کی پا غرس پیرا کی دا دی پا حق کسا وا یو من اصف مستمر پا غرس پیرا دائمه کی تنزی و ناس یستل خلق دا وی خی یستل کان نوم آجاز و نقل من قایر لکا وی دا تنی دا کجورو دا وی خی یستل شوی چا دا وی خی یستلی من قاهر دی وی خواتون کی اجلکا چوی دا تانی د کجورو اعجاز یا وی خونا د کجورو من قاهر دی وی خواتون کی فکیف کان عذاب و نظر سرنگ و عذاب میو یراول ولقد یسن القران للذکر او یقینا نسان کڑم د قران د پار د یاد اولو د پار د نسیت غسل نشته سوگ نسیت غسل کی کذب سمود بن نظر در منمونا کذبت سمودو یقینا نسبت در اوکڑو سمودیانو پا یرولو یا پا پیغمبرانو فقالو نبی ویل آبا شرم مننا واحدن آ انسان زمانگنا یو نتبعوهو منگ بادا تابداری کو داوتان اشناخ کارده خود یو سڑی بی منگ بنو انا اذا لفی ظلال و صور یقینا شو منگا پا دخ کواکی پا گمراهی کی و صورا پا لیوانتوب کی دا بلوی لیوانتوبی زمانگا اول قی الذکرو علیه من بینینا اول قی الذکرو آئے ورکول شیدل نصیحت او بیان ورا راچول شیرانا زلول شیب ذکر نصیحت علیہ پدبانے من بینی نا زمان ترمینزا دورا غٹ غٹ غلق موجود دے و پیغم برا لیلہ دے بل ہوا کذاب و نشر بلکہ دا دے کذاب سخت در اغجن اشر و متکبر زان غٹ اچتا ان کے زان اچتا ان کے سیا علمونا غدان زرد چه پتا بو تو لگی سوا چه سو کو در اغجن و متکبر پتا بو تو لگی انا مرسل ناقتی یقین المگر علیکم کدو اخیو فتنت اللهم ازمیخ ددی دپارا فرتقبهم میں انتظار و تکوا وستابر و کلکشا و نبئهم او خبر کدی لرا ان الماء قصتم بینهم چه دا عبو تقسیم دی پا میاز ددی که کل شرب محتضر کل شرب اری او خپل نمبر دو بوت اسکاک تا محتضر حاضر کړي شوی دی کل شرب اری او اسکاک محتضر غی ته حاضر کړي شوی دا فنا دو صاحبهم ندی اواز کو خپل ملګری تا فتا تو فاقر نو غسر کشی کړه فاقر نو شلای کړه وخا فکیف کان عذاب یو نظر سرنګی شو عذاب میو يرول ان ارسلنا علیم سویتن واحدا یقینا راو ملګری په دیبان سویتن واحدا چغیا وا فکانو کاشیم المحتضر نو شو دی فکانو شو دی کاشیم المحتضر پشان داغا اوچ پشان داغا اوچ وخو المحتضر د شپول جوړون کی غنی کی دی اوچی کی او شپول بانی کی دی دغه شانته توری شي کنه کاشیم المحتضر پشان داغا اوچ غنو یا ما تو غنو ما هاشیم ما تو غنو د ما تو وخو المحتضر شپول جوړون کی چا شپول جوړای یا المحتضر شپول شپول شپول میشن حسین نه میشن حسین امو سیما خارک که میلگانا دا امو جایی که خار میلگانا امو خارا میگیم شپول یا المحتضر دا جارو شو جارو کون کی کاشی من لکه دا وچوگونو دا جارو کون کی لکه جارو کون که وچوگونی سکی جارو کی یا محتضر دا جارو کڑی شو ولقد یسرنا القرآن للذکر او یقینا آسان کړه مې قرآن د پاره د نصیحت نو اشتر سوق نصیحت اغستون کې فک کذبت قبلهم نسبت درو کړه قوم لوط بن نذر قوم لوط علی السلام په پیغمبرانو یا بن نذر ويرول باندې چې دا څه غب لګای ان ارسلنا علیهم حاصبا راو مې لګل په دی باندې کانی الا آل لوط مگر آل لوط نجیناهم بصار خلاص میکل دل را په وخت پښمنی کې نعمت هم من عندنا دا خلاص نعمت دو طرف زمانگنا کذالک نجزی من شکر دک کرنگی بدل ورکو منگا چالا را شکر چیغا قدر کی دا اللہ دا نعمتونو ولقد انزرهم بد شتنا فتمارو بن نظر او یقینا انزرهم یرولیو دیل لوت علیہ السلام بد شتنا زمانگ دا عذابنا انزرهم او یرول دیل را لوت علیہ السلام زمانگ دا عذابنا فتمارو بن نظر او دی شکو کو پا یرولو کی یا جگڑ اکرد سر پا یرولو کی ولقد راودوه عن ضیفه او یقینا اراده وکړه د دنا د میلمانو د دو راودوه دی اراده وکړه د لوط علی السلام نه د میلمانو د چې دا میلمانه درا ترا پریدا فطمسنا اعینهم نمن خاړه کړسترګې دی وړاندې کړم سترګې دی فذوقوا عذاب ينظر نو سکه عذاب یو يرول ولقد صبحهم بكرتن عذاب مستقر او یقینا معنا یاد لري صبحهم بكرتن عذاب مستقر او یقینا سحر راغی وختی پدای پسې عذاب همیشه سبحهم عذاب کنا عذاب فاعل لقد سبحهم بكرتن عذاب یقینا سحر راغی و پدای پسې وختی بكرتن وختی عذاب مستقر عذاب دائم سحر وختی ور بسراغه مستقرن چې دائم وي الی یوم القیامه عذاب د برزخ شو کنا مستقر يستقر الى يوم القيامه فذوقوا نوسك عذاب ميو يرول ولقد يسرنا القران او يقينا اسان كلمه من القران ده پار ده يرولو ده للذكر ده پار ده نسيات نو علم مدكر عايشتر سوق نسيات اوستن کے پین زمانہ منا ولقد جاء آل فرعون النذر او يقينا راغي فرعون يانو تیاری كذبوا بآياتنا نو دي دروغونو گل زمن آیاتنا كل ها طول نخ زمن گا ٹولے فاخذناهم اخذ عزيز مقتدر نولیون منگا دیل را پنیولو عزیز مقتدر زور ورو او دو اسوالو اخذ عزیز پنیولو دو زور ورزاد او مقتدر دو اسوالا امینیول دیل را اخذ عزیز پنیولو دو زور او دو اس قدرتوالا اکفارکم توجو بسوی علی مکہ دیر طولو کم بخیری واچولا چیزه که چه خیر ده بل نغوختو او برکت ده بل نغوختو نو اکفارکم خیر ایستاسو کافران ستاسو ده وقت ده کافران ده اوسنی بوشتی دلا خیر من اولائکم داولی غور دی ده آغونا ده آغونا سدی غور ام لکم براتون فی الزبور یاشته ده تاسو لاخلاسه پا زبور پا لکلو که چه اللہ لکل کردی دی چه وزی بخلاسی ام یقولونا یا وای دی نحن جمیع منتصر چه من یو ڈالا منتصر بدلا غستون کی خپلا من خپلا بدلا بخپلا تپوس پخپلا سو کولیشو سایو زم الجام غوی ولونا دوبر زردا چه پشا بشی مات پشی ڈالی ماتی بشی ڈالی زردا زردا سین دی زر دا چه ما تی بشی ڈالی ویولون الدبر او وا بڑی شاگانی بل ساعتو بلکی قیامت موعد هم لوز دا دیده و ساعتو ادها و امر او قیامت دیر سخ و دیر تریخ ادها دیر سخ و امر دیر تریخ ان المجرمین فی ظلال و سعر یقینا مجرمان چی دی فی ظلال دی دی پا گمراهی که و سعر او پلی وانتوب که یا پا لمبو دور که یوم ایو صابونا پا کمرا چی دی براخ کلشی فی النار پا ور که علا وجوهیم پر مخی زوقو مست سقر او سکی تاسو آغا او سکی تاسو آسکل مست سقر آسکل گرمور آسکل سقر انا کل شئن خلقناه بقدر ولی دبلنا خیر گنی یقینا پیدا کرده منگا یقینا اریوسیز پیدا کرده منگ دلرا بقدر پاندازه بانده نجتاز دبلنا خیر و برکت غواری نلکا چه دا اللہ رب العزت خیر و برکت کی کمی و زیاده را ولی دا اللہ اندازی لکتی سکوی خراب ہوئی وما امرنا الا واحدا ندا فیصل زمنگا مگر یوا کلم حم بالبصر لک رب دسترگی ولقد اهلکنا اشیاءکم او یقینا تبا کړو موږ استاسو غونتی په کفر کې آشیا کوم ملګری استاسو په کفر کې نو فعال مې مدکر نو آشته دې سوګ نسیت اوسن کې وکل شای ان فعلو فی الزبر او هر یو سیز کړه دې موږ هر یو سیز دې کړه دې فی الزبر را دې په صحیفو کې چې دې کم کړه دې نو پس کې دې صحیفو کې لیکلو کې دې عمل نامو کې او هر یو سیز دې کړه دې نو هر په صحیفو کې لیکي وکل صغیر و کبیر مستطر هر یو وړو کې اولې اره وړ معاملې او غټ معاملې لیکلې شوی دا اللہ سره لکتا نو اللہ دا لکلی دی چه دا سی بکی گی دانا چه دا سی دیو شی خام خواب زورا زور بچانیشتے و کل صغیر و کبیر مستطر او هر یو وڑو که اوغت مستطر لکل شده ان المتقین یقین آ کسان چه غیزان بچ کی نخیر و برکت دا غیرنا فی جنات ناو باغونو کی و نارو پوالو کی فی مقاد صدقین پزاید ناس تیر عزت کی صدقین دی عزت یاد رشتیاو دنیا کی رشتیا ویلو خیر و برکت دا اللہ نگرن لیو نو آخرت کی وہ تا رشتیا و مرتبہ سوشی نیلاو شی پا آغا مرتبہ دے عزت کی عند ملیک مقتدر پا خواہ کی دبات شاو سوالا آغا سرویز نیز دے مقامی جنت الفردوس اللہ دے مکتولو تنصیب کی بس پا کم ازانو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان فأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان سورة الرحمن مدنی سورت تے وہ نوی نمبر دے پا نزول کی پس دے سورت رعد او مخ کی دے سورت دہرنا پس دے سورت رعد او مخ کی دے سورت دہرنا دا سورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام په پیریانو باندې لسته و ځنه وی دا مکی سورت ته وی ځکه چې لیلۃ الجن په مکه کې وا خو کما دنیم شي نه دا څه ضروری نه دا چې لیلۃ الجن دی وی بلکه پیریانو تا دعوت اپا مختلف شپو بانده شوه ده ربط او مناسبت مخ کی صورت سرا و مختلف وجوه بانده ده صورت قمر کی اوی ولقد خلق انا کل شئن خلقناه بقدر ار یو سیز مونگ پا اندازہ پیدا کرده دی دی صورت کی ہوئی تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام برکتی نم دا اللہ دی نبل چان خیر و برکت مغواری دوی مواجہ سورت رحمان کی سورت قمر کی ویل علم الانسان ما لم يعلم فلقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدکر چه اللہ وی ما قرآن آسان کرده سورت رحمان کی وی علم القرآن نوالت تعبیر پا آسانوالی ندلت تعبیر پا تعلیم کو چه داس احسان نده چه گنینو نونای با دخلک پراتی و تیرہ بیکی نزد کول بکائی پا تعلیم و تعلم بکی گی درے مواجا سورت قمر کی اکثر یرد دنیا یرد دنیا وا ندی سورت کی یرد آخرت ذکر کی یرد آخرت بلا وجہ مخ کی صورت کے مسئلہ دا برکت وا ندل تداوی دا پارا دلائل عقلیہ ذکر کئی دعویٰ و مرکزی مسئلہ دا صورت تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام آخر کے بطور نتیجہ ذکر کئی برکتینم دا اللہ دے دبل چانا برکتون مغواری انداز بیان دا صورت صورت درے رکو او درے مسئلے اول روکو کی دلائل عقلیہ دبرکت چو گورا اسمک آسمان دریابون وغیرہ کی اللہ برکت سنگا چولے دے دویم روکو کی یرد آخرت دا غچا دا پارا چھ برکت دا غیر نمانا آدریم روکو کی خوشحالی دا آغا چا چای برکت دا اللہ نمان لیو ناصل دا صورت بداشی چی دا دنیا او دا آخر خیر و بخیری دا اللہ پلاس کی دا دا دنیا او دا آخرت خیر و بخیری دا اللہ رب العزت پلاس کی دا امتیازات دو صورت لفظ دی میزان دریزالی وضاحت بیکوم انشاءاللہ دویم یو جملہ یو درزالا فبی ای آلائی ربکما تکذبان تخویف و بشارت پدا سے انداز چی بل صورت کے دا سی نشتہ دے نا اول ندا اللہ رب العزت اغ صفت ذکر کئی چی اپا برکت دلالت کئی چی لیو خیرونو لیو برکتونو والا او خیر دا روح مخکی کئی دا خیر دا بدن نا انسان دا دو سیزونو نا جوڑ دے بدن نا نو روح خیرون ورکون کے اوم اللہ ذریعہ قرآن دے او دا بدن خیرون اور کون کے ام اللہ ازمک عثمان نا اللہ اگر خیرون اور کئی انسانا لکا سنگ چرو بدنی فکر کئے او غم کئے چا غیر دغا حاصلائے روح فکر امو کا کنا بدن لخوراکون حاصلائے او بدن لا دوایان کئے چا بدن دے کمزور شی نا غیلا فکر کئے روح دی فکر انکو دی وجنے اول لفظ الرحمن او علم روڑو مہربانی خو اللہ عامی کئی اوم دو روح او دم دو بدن نتاولی دو روح آگا پری خود لے الرحمن علم القرآن خلق الانسان الرحمن لوی دے مہربان لید اللہ صفت ماوی روڑو چاو برکتونو بانی دلالت کئی دکا رحمن خیر ورکون کی دنیا و دا آخرت نی الرحمن و علم القرآن خلق الانسان لوی دے مہربان خود لے دے قرآن مخکویلو نجم کی علمہو شدید القوا ذو مرت فستوا چے خود لے قرآن جبرائیل لے ندلتا وی اللہ خود لے دے نو اللہ جبرائیل علیہ السلام تا او جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام تا نلومبے معلم دا قرآن اغا اللہ رب العزت تے رومبے خودن کے دا قرآن خیرکم من تعلم القرآن و علمہ ذکر ہوئی چھ غور پتاسو کیا آسوک دے چھا قرآن زدکی او بلتا خی پلیم زدکی او بلتا خی تا دا قرآنی علامہ دا او علم القرآن سورة انعام کی بھی آوئی کتب ربکم علا نفس الرحمہ کتب ربکم علا نفس الرحمہ اذا جاک الذین یؤمنون بی آیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علا نفس الرحمہ چکل دل راشی آغا بختور چاگ ایمان راڑی باور کی زمک پایا تنو باندے فقل سلام علیک نوتو خیر علی خیر علی کتب ربکم علی نفس الرحمہ لکل دارف ستاسو بزان بان مہربانی چھ مہربانی غین مراد الرحمن علم القرآن چھ قرآن لراغلے اللہ ودا تا قرآن نصیب کی اللہ دی مبتولو تا نصیب کی علم القرآن خلق الانسان خودل دی قرآن پیدا کرد انسان علمہ البیان چلے ورطا خودل دی اظہار علمہ البیان چالی ورطا خود لده ده بیان بیان خپل زڑکی چه کما خبری نو داخت کارا کول نوی پیدای کلی نوز ده زڑکی ده آرمان اولا را چه قرآن مجید بسنگ زده کوم نو لڑ شا استاز تا ہوئی کنه چه ما تا قرآن زده که بیان چلی ده تا خول ده دوڑای دی نی خوڑلی نو کور لڑ شا ورطا وای دوڑای را کئی چای دی نیس کلی وای چای را کئی چای دی نیس کلی وای چای را کئی نو لگی آئی او دا بیان کئی غواڑی نو روح دا پار دی غذا و نغختلا علمه البیان دیلوی او بل بیان دا چیز دا دیکو نو سی بل تاو خوایا کنا بیان چل در تا اللہ خودل دی نو سی بل تاو خوایا دانا چو قرآن دی زدکو او زان سر او ساتا نو دا قرآن مجید دو ایلو کتاب دی نو علمه البیان چل خودل دی در تا بیان اشمس والقمر بی حسبان نور اس بگمائی روان دی پیسا او پی کتاب یجریان بے حسبان نور اس بگمائی روان دی پیسا او دی کتاب نو فائدہ تی اخلیار انسان و اشمس والقمر بے حسبان نور اس بگمائی روان دی پیسا او پی کتاب چی فائدہ تی اخلیار انسان ون نجم و شجر و یسجدان وارو بوٹی و لوی بوٹی ون نجم نجم کمخ کس رولگی نبیات استوری مراد دی ون نجم نمراد دی شجر دو جنام وارو بوٹی چی دی کم تننی او شجر نمراد او بوٹی چی دایی تنی ونی نوان نجمو بوٹی او تنی یزجدان تابدار دی محروبان یزجدان تابدار دی محروبان سجده که محروبان تا چی سنگ مناسبی دی دیدشان چی سنگ دی دیدشان مناسبی نواغشان سجده او کی وسما رفا و ظالمیزان ونو بوٹو دی قتل نو ذالک برو گورا ونو بوٹو برکت دیو قتل نو زد بر برکتو گورا والسماء رفعها وضع الميزان اسمان میو چا اسمانو چتکړی الله دې لرا ووضع المیزان اوی خید تلا اللہ تطغو فی المیزان زیاده مکوی تاسو پتلا کی واقیم الوزن بالقسط واقیم الوزن بالقسط پورا کی تاسو واقیم الوزن پورا کی وزن نیخ کی وزن بالقسط پہ انصاف ولا تخسر المیزان او کم مکوی تاسو بطول کی نو اسما عرفاها وضع المیزان دری زلی لفظ دی میزان شو ویسا شیخ سے مد ذلو العالی فا اندازی وان فرق وسما عرفاها وضع المیزان او اسمان اچت کڑی اللہ دی لرا نو وضع المیزان اوی خیدہ تلا چه مراد دیتے قرآن اللہ تطغو فی المیزان او برسی تاسو تا نقصان اللہ تطغو فی المیزان پکی کم کی اللہ تطغو فی المیزان زیاده مکوی تاسو فی المیزان پتول کی نو او برسی تاسو تا نقصان واقیم الوزن بالقسط او ادروی تاسو وزن لرا بالقسط پہ انصاف ولا تخسر المیزان کمی مکوی تاسو پہ میزان کی ذکر دا دے حکم در رحمان یو میزان آد دین شو او بل میزان د دنیا شو میزان د دین آغا قرآن او میزان د دنیا کی دو قسم خیانت رازی یا زیاد اغسطلی زان لا او یا بل کم ورکولی نو اول طول کیوی اللہ تطغو فی المیزان اللہ تطغو فی المیزان زیاده مکوی پا طول کی نو دویم سروی ولا تخسر المیزان زیاده مکوی چی زیاد واخلی او دویم ولا تخسر المیزان کمی مکوی تاسو پا طول کی چی کم ورکی نو فرق معلوم شو دویم فرق داده وضع المیزان اللہ تطغو فی المیزان انسان دری حالت دی یو دی ابتدا دا نو بل دی میانز دی نو بل انتہا دا یو دی شورو دا بل دی میانز دی نو بل اخلاسون دی ختمی دل دی نو اللہ تطغو وضع المیزان ای خیر تال را طول نو ابتدا دی ام دو طول کا اللہ تطغو فی المیزان نو میانز دی ام دو طول کا ولا تخسر المیزان او کمی مکو پا طول کنو آخر دیم دا طول کا ار وقت طول طول درم اگا داده چه عبادتون دری قسم دی کنا یو عبادت دا جبی بل عبادت دا بدن او بل عبادت دا زمال نو عبادتون دری وارا دا جبی دا بدن او دا مال طول اللہ لرکا بدنی مالی روحانی آٹول دا پارا دا اللہ کا اللہ تطغو فی المیزان کمی مکوی تزیاتے مکوی تاسو بطول کے اوبر سیتاتت نقصان واقیم الوزن بالقسط ادروی طول لرا بالقسط پہ انصاف فلا تخسر المیزان کمی مکوی تاسو المیزان پطول کے او پتلا کی دا دے حکم در رحمان والارض وضاها للانام فی آفاکت و النخل ذات الاکمام او زمکا وضاها غرو لیدا اخید دلرا غرو لیدا لیل انام دا پار دا مخلوق طول پک شریک دی کار غریب دی او که خان لیل انام دا پار دا طول مخلوق نو طول پک شریک دی که غریب دی او که خان فی ها فاکیتون و نخلو ذات الاکمام پدی زمکا کی فاکیتون میوی دی و نخلو کجوری ذات الاکمام خاون دی دا کسوڑو چه گوری ور تا تاسو پا چشمان لگیایو گوری و تای ورد تینا نخلی و نخلو ذات الاکمام او کجوری خاون دی دا کسوڑو چه گوری ورد تاسو پا چشمان والحب و ذلاس پی ور ریحان او دانی خاون دی دا وخو ور ریحان او دا ریحان ریحان کشمالو دا گلونو دانی دی قسما قسم والحب و ذلاس پی ور ریحان او دانی خاون دا بوسو دا وخو لکا غنم ور ریحان او خاون دی دا گلونو چه بویه یه هر انسان هر یو انسان لگیا دیو دقینا بوی مزی اخلی و ریحان نفا بی ای آلا ای ربی کماتو کز زبان نفا کم یو نعمت در رب تاسو دوار در غوائی انسانان و پیریان فا بی ای آلا ای ربی کماتو کز زبان لا بشه امن نعمی که ربنا نو کز زب لا بشه امن نعمی که ربنا نو کز زب یا اللہ منگستا پا یو نعمت بانیم در غنوائیو نبی علیہ السلام چه دا صورت کل صحابو تو لستو نو چه دای ویل نو صحاب غلی ناس توی خوری دو نبی علیہ السلام ورطوی پیریان دیر خو چه ما کل پیریانو تدا صورتوی او دې زال عالم چې فبيي علا ربكما تكذبان نو غي طول په یو आवाज باندې ویل چې لا بشي من نعمك ربنا نكذب يا الله استاديو نعمت مونږ دروغ نه وایو يا الله استاديو نعمت مونږ دروغ نه وایو نو دا ویل مستحب دي دې ځای سره چې کو په عربی کې سره نشي ویل چې لا بشي من نعمك ربنا نكذب نو په کار دا چې پښتو کې وی چې الله یو نعمت مونږ دروغ نه وایو دای بیا بیا یو دیر زلی یو دیر زلا دا فبیعی علی ربکما تکذبان دای با دی صورت کی راوڑا دی یو دیر زلا نو یو دا مکرر دی للفائدہ او یا لی حسن الکلام مکرر دا پار دا فائده فائده بکی دا او دا دا حسن دا کلام دی او بل دا دا چه قرآن دا عربو پا لحجہ نازل لی دا عربو پا لحجہ بان قرآن نازل لی او عربو که دا قانون وو چه پا قصیده که او یا پا نصر که اغیبا یوٹه که دوباره دوباره ویل یوٹه که بی دوباره دوباره وی یو سر اغیب بیا بیا وی پختو کم دا سشته ده چه اغیب که تپا که تپا گستا سوپی که تپا مار یو سر چه کمدنو اغیب یو کڑه ای یوی او دا اغیب پسی بیا چه کمدنو بلا شی ور پسې پهله تو کبي کبي غم تا اوس می چې کم نه نو دا وتر دې کروان دی پکې کوما نو دا بیا وی پهله تو کبي کبي غم تا ور پسې بلوي ور پسې بلوي را چې دواړه پټال خي جون ور پسې بلوي ور پسې بلوي ور پسې بلوي استاذ کور بو وینونه نو بیا بلوي بیا بلوي ا خبره یو وی سر کې خېدل درځي خو واسه مې ته اشاره وکړي ځان په پټوي چې خو عربو کی عام داسې کارونو کې دې شي سید نواز ذکر دادر سورې دې شنو هغه دغه دې دا سپیشلیست دی کنه استشهاد پېښ کوي هغه ادب پادب باندې نو فبی یا لا ربکما تکذبان عربو کې داو لکا مرجان کې رابور شه رحم الله ذکر کوي و ما ذا بالقلیب قلیب بدرن من الشی ذات زینو بالسنامی وما ذا بالقليب قليب بدر من القينات والشرب الكرامي هذا العرب ودته يا جمله بيا بيا ولا وما ذا بالقليب قليب بدر من الشيزات زينو بالسنامي وما ذا بالقليب قليب بدر من القينات والشرب الكرامي سو عجبه قليب بدر چل دخانكونو اولادو خوبانو وما ذا بالقليب قليب بدر من القينات والشرب الكرامي دمي والشرب الكرام غيزان تګړو لیکنه بل مثال ذکر کئ وی فعل لا اعدوني لمثلي تفاقدوا اذا الخصم افزا ما الى الرؤوس ينكبوا فعل لا اعدوني لمثلي تفاقدوا وفي الارض مسبوس شجاع واقرب فعل لا اعدوني لمثلي تفاقدوا اذا الخصم افزا ما الى الرؤوس ينكبوا بیاوی فعلا دارنگی بی ای مشیعت نامر ابن ہندی لکون لقی لکم فینا قتینا بی ای مشیعت نامر ابن ہندی نکون لقی لکم فینا قتینا بی ای مشیعت نامر ابن ہندی نتیعو بن الوشات و تزدرینا دا جملہ مقرر کی کالے اٹکے مقرر کی یو اٹکے چکب نسکی مقرر کی الا یا سلم سمت سلم سمت سلم سلاس تسلیمات ولم تتکلمی یو ٹکے مقرر کی یو ٹکے مقرر کی نائقل غراب ببین لیلا نائقل غراب ببین لیلا کم و کم و کم بالفراقی انعقو ندا دارب و عدد تے یو ٹکے بیا بیا ہوئی یا جملہ بیا بیا ہوئی فبئی آلاء ربکما تکذبان فکم یو دنعمت در افستاسو دوار در اغوائی خلق الانسان من صلصال کالفخار انفسی دلائل خلق الانسان من صلصال کالفخار پیدا کرد انسان من صلصال دو وچ خورنا کالفخار لکلی ٹکری چرت دا ٹکری و چرت دا خول انسان سوچتو تو نکو فخلق الجان من مارج من نار او پیدا کړه دے اور با پیدا کړه دے الجان دے پریانو نکو جان بابا من مارج من نار دا گڑ ورڈ من نار اند اورنا من نار خا خلق الجان من مارج من نار پیدا کرده الجان ده پیریانو نکا من مارج ده گرد ورد من نار ده ورنا چه زان تینا بچ کرده شی پلستولو ده قرآن نو لولی قرآن اصنا چه داخل شی پا نیران فبی ای آلاء ربکو ما تکذبان نو پا کم یو ده نعمت درف تازوار ده رغوائی رب المشرقین و رب المغربین رب ده مشرقونو دوارو و رب المغربین او رب ده دوارو نور پریواتو دوارو زینو رب المشرقین و رب المغربین رب ده مشرقونو و رب ده مغربونو نگورو قدرتو ندر احمان مشرقین او مغربین سره رب دوباره روڑو یو ده مقام ده امتنان مقام ده ده احسانون ده زباد دولو نده که بیا رب ذکر که جستا تربیت کرده دویم رب دوباره ذکر که ذکا چ جنسین مختلف یو طرف ته انس او بل طرف ته جان یو طرف ته پیریان بل طرف ته انسانان نور بیم دوزل راړو او دا چې محیط ذکر کو محیط رب ذکر کو چې رب احاطه کړی دا په نور خاطو په پریوات باندې نو تکم ځای کې بد عمل کای بد عمل په کم ځای کې کای رب المشرقین و رب المغربین چې محیط ته پاره اوس ځوان نه و مشرقونو می آت تحات کرده و مغربونو نکم زائی که بدا عمل که فویی آلائی ربکما تکذبان مارا جلبحرین یلتقیان گڑ کردی دیدر یا بنا یلتقیان چه برغ روان دی یلتقیان بینهما برزخ فمینز دی که دا پرده لایب غیان چه تجاوز نکی پی یو بلبان دی پیس آن فویی آلائی ربکما تکذبان زیاده نکی پی یو بلبان دی پیس آن فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان راوزيد دينا دوارنا اللؤلؤ والمرجان أما الغلر والمرجان وقيمة قاني شفايدة اخليار انسان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشات أواغي الله الذي جازونا وكشتاي المنشات وشتكرشوي في البحر فدريابك كل آلام لك غنداي وله الجوار المنشآت اواغي الله الذي الجوار اكشتروان الجازون روان لانچونا المنشآت وجد كريشوي في الباري بدرياب كي كل اعلام لك غنداي نو فتفكروا في نعم الرحمن سوچو كي تاسو پنه متونو ده مهربان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان دار طول بختميگي كل من عليها فان سوک چی دی پا دیس مکبان نفان نو آدی ختمی دون کی کبودا دیو کزوان نو ففم ایوها الانسان زان پو اکایا انسانا ویبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام او پات بشی ذات دمهربان بادشاہ ذو الجلال چی خاون دمهربان ہے خاون دو غرطوالی دی عزت والاکرام او دیر سخاوت چی محتاج دی تاریو انسان ذو الجلال والاکرام خاون دو بزرگ ہے او دی عزت فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات غوارد دي اللانا غسوك محتاج دي يسأله غوارد آغي اللانا محتاج دي اغتار غسوك في السماوات والأرض چه باسمان نوكي دي وپزموكي كل يوم من هو في شان هر ورز اغده پو جدا جدا کار كي چه مناسب ده اغد شان كل يوم من هو في شان هر وقت پا هر ساعت كي هو في شان آده پا یو مستقل کار کې چې مناسب دا غز شان سمت لب اوس منگاو تاسو دا اللہ رب العزت دا شان دیو دای کار چې منگاو تاسو کینولی قرآن تا نو زنی باو دی دام دا اللہ کار دی چه زنی او دکڑی دی نو دام دا اللہ کار دی چه زنی دکانونو کسی دی ناستی پا یو ساعت که اللہ رب العزت چا بانی دا د پرتو کولو کار کئی اوم اللہ رب دا قرآن و دا دین کار کئی اوم دا جہاد کار کئی پا یو ساعت کی یعز و یزل یطعم و یسقی اللہ پا یو ساعت کی چالا ڈوڑای ور کئی چالا اوبو ور کئی چالا چکم دن خوب ور کئی او چالا عزت ور کئی چالا ذلت ور کئی چالا بادشاہی ور کئی چانا بادشاہی اخلی سوک جو اندی کئی سوک مڑ کئی کل یوم ان ہوا فی شان ہر وقت کے دے اللہ رب العزت پا یو جدا جدا کار کے چھ مناسب دا غد شان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَتَوَمُ لَغِي سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ زَرَّ چوزگار بشم تاسو ته نو له الله نه اوسګار دي سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَنَا سَنُحَاسِبُ لَكُمْ زَرَّ چی صاحب حکم تاسو را يدرانو يدو درانو نسوک بشی جنتیان او سوک با داخل شی پنیران سانا فروغو لکم ایو الثقلان ثقلان نمراد پیریان انسانان فبی ای آلائی ربکما تکذبان یا معاشر الجن والانس یا طولیا دی پیریانو دی انسانانو این استطاعتو من تنفذو من اقطار السماوات کستاسو وسی چه اتختی لا طرفونو دا اسمانونو دزمکینا فنفذونو زی اتختی کناران یه لا تنفذون الا بسلطان نشی تختی دلی مگر دا وجدی او غلبینا کراشی دا غلبا استاسو پر رحمان خونان نان نا چرم غلبا پر رحمان رات للی نشی نو چر تاسو تختی دلی نشی دا اللہ دا حکومتنا کم پلب تختی زا فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار راخلاص بكريش بتا سبحان لمبي من نار اندورنا ونحاسن لخلي فلا تنتصران نتا سبح بدل نشي غستل دوارا پيريان وانسانان اگر چطول جمشي اهل نيران كطول دوزا خيان را جمشي على الله رب العزت نبيا بدل اغستل نشي فلا تنتصران بدل نشی غسل تاسو اگر کج طول جمشی آل دنیران فبی ای آلائی ربکما تکذبان دوزخ پا تذکرو کی نعمت سا چوئی فبی ای آلائی فکر کوئی دوزخ پا تذکرو کی نعمت سا چوئی پا کم یو نعمت در تاسو دوار در غوائی نو یو نعمت پا بکیی آغا بندی دل شرنا چی دا دوزخ رایت کی نو دو شرنا بس شی بند شی دویم نعمت پپ کی آغا جداوالے جداوالے تمیز جداوالے دنیک او دباد جداوالے دنیک او دباد او دریم نعمت پکی علاقت دو دشمن دریم نعمت پکی علاقت دشمن چی دا توحید دشمنان دا اللہ دا دین او دا اللہ دا نظام دشمنان آبا غرق و تباشی غرق و سبشی تبا دو دوزخ پا تذکرہ کیومشت دا نعمتونا طول نعمتونا دی یو رسول علیکم شواظ من نار را خوش بکریش بتا سبانی شواظ لمبی من نار اندور ونو حاسون و لخڑی فلا تنتصران نو بدل بنشی غسل تاز دوارا مگر که جمشی طول آل دنیران فبی ایالا ای ربکما تکذبان فیدن شقت سماو فکانت وردتن کد دیان نو ار کلا چوچوی اسمان فیدن شقت سما نو ار کلا چوچوی اسمان فکانت وردتن کد دیان نشی بدا گلاب کد دیان وردتن تکسور فکانت وردتن شی بدا تکسور کد دیان پشاند سرمن رنگ شوی چرنگی رنگ سازان فبی ای آلائی ربکما تکذبان نو پا کم یو دنیمت درب تاسو دوار در غوائی فبی ای فیوم ایز اللہ یسألو عن زنبی فیوم ایز اللہ یسألو عن زنبی نو پا دخ کا وقت کی لا یسألو تپوس بو نکڑشی دو گناہ دو د انس او دو پیریان اس دا انس او جان دا مقدم دے انزم بھی ازمار قبل ذکر دے لے موافقت الاصل آیات لا یسألو تپوس بو نکڑشی انس ولا جانن انزم بھی دا سوی سلکی دو گناہ نئے دو پیریان دے انسان زکا چھ خبردار دے پی رحمان اللہ رب العزت پی محربان دے رعالم دے نصد ضرورت تپوسلو تا فبی ای آلائی ربکما تکذبان نو پا کم یو دنیمت در ابتاز دوار در اغوائی یو رفو المجرمون بسیماهم نیولی کی امپی جندلی بشی مجرمان المجرمون کم دی مجرمان چه انکار دی منکار دی تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام اغدی کنا بسیماهم پالا مددی باندی فیو خضو بالنواسی والاقدام نو نیولی کی گی باد سرکونڈینا والاقدام دا قدمون دخپونا او با غرزول شیپم ینس که دین ایران فبی ای آلائی ربکما تکذبان فکم یو دنیمت در ابتا از دوار در اغوائی هادی هی جانم اللتی دار دوزخ آغای و کذبو بی المجرمون چه در اغجن با نسبت در اغو با کودی تا المجرمون آمون کرین دو قرآن المجرمون مجرمانو یا توفون بینها و بین حمی من آن شروع لی ودی گرزی ودی بینها پا میزد دوزخ و بین حمی من آن او پا میانز دا گرمو سخت و گرمو بو کی بین حمیم آن نو آن انتہائی گرمی این آنیا آیا آن لاس پلاس و بین حمیم آن نو دا دا نتیجہ دا عیسیان فبی ای آلائی ربکما تکذبان دا نتیجہ دا عیسیان فبی ای آلائی ربکما تکذبان ولمن خاف مقام ربی جنتان اد پار دا آغا چاچی اریگی دیدن بشارت سورو کدری میسد سورت خوشالی آغا چاتا چای منلی و تبارک اسم ربکا ولی من خواف مقام ربی او سوک چیری گی ده پیشای ده ربنای یو مانا لی من خواف مقام ربی سوک چیری گی ده پیشای ده ربنای چه اللہ تو مخامخ کی گم دویم ولی من خواف مقام ربی او سوک چیری گی دو دری دو ده ربنا پدو چه اللہ ربان دی ولار ده پسر می ولار او کو گناکم نو آغا زما په حال باندې عالم دی مقام ربه چودری اچیریږي او درې دوه درم نه پد باندې جنتان دو قسم باغونه چې حصول لري آسان او رسیدل ته وسیله در قرآن مقام ربه جنتان باغونه دو مطلب دا چې قسمونه دو دي قسمونه دو فبئی آلا یو مانا چه جنتان قسمونا دوا یا دوی ذکر کرل زکا خائفان دو دی یو خائف من الجن او دویم خائف من الانس یو دیری دنکے دی پیریانو او بل دیری دنکے دی انسانانو درم دا چه جنتان زکا یو دو وجدا قیدین او دویم دو وجدا عملنا دی دو وجدا ذکر کرل جنتان یعنی قسما قسم باغونا فبئی آلا ربکما تکذبان نفکم یو دن امد در ابتاز دوار در اغوائی زواتا افنان خاندان دو گرونو پا قدرتون در احمان فبی ای آلائی ربکم آتو کذبان نفکم نمد در ابتاز دوار در اغوائی فما زوننو کبی ظاہری ہی چه دن طرف اغید غٹو رحم دے نو بار طرف بیسنگئی وجن الجنتین دان او میوی بشکی ده دوارو باغونو نادان بلکل نزده شوی پا فضل در رحمان هر چا تا بشکولو تاسان وجن الجنتین دان فبی ای آلائی ربکو ما تکذبان نفکم یو دنیمت در افتاز دوار در اغوائی فیهن قاصرات الطرف فیهن فدی جنتونو کیا فیهن فدی کبوی قاصرات الطرفی قاصرات الطرف بند ان کے نظرون بخاوندانو او خاوندانو بزاننو لم یتمثن انس قبلهم ولا جان خلاص پنیلا گولے دیتا انسان مخ کے دین او نے پیری لم یتمثن خلاص پنیلا گولے دیتا انس قبلهم ولا جان نے انسان مخ کے دین او نے پیری فوی اعلی ربکما تکذبان نبکم یودنے مت درب تا دوڑ درو غوی کانہن الیاقوت والمرجان لکه چوی دا دوارا الیاقوت والمرجان سپینی او سر ملغلری الیاقوت والمرجان سپینی او سر ملغلری چه دا رنگوی خواق دا هر انسان یو سروالی او بل سپینوالی نده سروالی ده سپینوالی حسین امتزاجی نو کاننهن الیاقوت والمرجان سری سپینوی فبی ای آلائی ربکو ما تکذبان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ نَذَبَ الدَّارُ التَّوْحِيدُ إِلَّا الْإِحْسَانُ مَغَر جَنَّتْ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ نَذَبَ الدَّارُ جَنَّ إِلَّا هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانُ نَذَبَ الدَّارُ التَّوْحِيدُ إِلَّا الْإِحْسَانُ مَغَر جَنَّتْ هل جزاء التوحيد الا الجنه نو غره خالص مهربانی د مهربان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبكم يوم نعمت دربت از دوار درو غوي ومن دونهما لدينا الا جنتان نور دو قسم باغنا اغذ اصحاب اليمين او داد پار د مقربين در رحمان ومن دونهما جنتان ومن دونهما ودينا الى واد